أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد. Geçen hafta namazın işte keyfiyeti noktasında bir mukaddime yapmıştık. Vakitleri malum 5 vakit namazdı. Bunun Kur'an'dan delillerini İbn Abbas getirmişti. Dedik ki mealciler, mutezileler neyi inkar ediyorlar? Kur'an'da 5 vakit namazın olmadığı iddiasındalar. Halbuki İbn Abbas ne yapıyor bunu? İnkar ediyor. İbn Abbas Kur'an'da 5 tane ayet okuyor ve bu 5 ayette Kur'an'da var olan 5 vakit namazı işaret ediyordu. En son bunu anlattık ve bu hafta namazların vakitleri. Yani bu 5 vakit namazın vakti ne zamandır? Ne zaman kılınır? Bunlar önemli. Şimdi belki hani takvimler var da takvimlere itibar etmiyor Müslümanlar. Yani birçok noktada hata var. Şimdi birazdan gelecek mesele. Özellikle Ramazan ayında birçok hata yapılıyor. Bu işte zındıklar akıllarınca takvalı yaşamaya çalışıyorlar. İhtiyatlı saatler yazıyorlar. İşte 5 dakika önce ezan okutturuyorlar. Milleti 5 dakika önce orucu başlattırıp 5 dakika sonra orucu açtırıyorlar. Bu sünnete açık bir muhalefet. Niye? Sünnette var olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmetim sahuru geciktirip iftarda acele ettikçe onlardan hayır eksik olmaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bugün zaten ümmette hayır kalmamış. O yüzden erken oruca başlayıp geç açıyorlar. O yüzden Müslümanın bu vakit namazlarını güneşin hareketlerine bakarak da ne yapabilmesi lazım? Bilmesi lazım ki Allah göstermesin, Rabbim imtihan etmesin. Hapistir, işte dağda kalmaktır vesaire. Bu gibi noktalarda her zaman saat ve takvim bulunacak bir şey değil. O zaman neye bakmak lazım? Güneşe bakaraktan hesaplamak lazım. İttifak Müslümanı ala enne lisalavatil hams avqatan. Müslümanlar buna icma etmişler, ittifak etmişler. 5 vakit namaz vakitleri olan bir şey. Bu da Allah'ın şu ayetinden delil alınan nokta. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz Müslümanlara farz kılınmış, belirli vakitlerde farz kılınmış bir farzdır diyor Allah. Yani belirli vakitlerde Allah onun vakitlerini belirlemiş. İlk namaz Salatul Zuhur, öğlen namazı. Yani günün ortasındaki bu namaz. Ne zaman? Saatul Zevali ve Vaktuhu. Güneşin zevalden tepedeyken artık kaymaya meylettiği an. Bu öğlen vakti. Tam tepeye çıktığı zaman. Vel muradı biz zeval. Buradaki zeval kelimesinden kasıt murat. Meylü şemsu en kabdis sema. Semanın tam ortasından güneşin meyletmiş olması. Meyle başladığı andan itibaren hangi vakit girdi? Öğlen namazı vakti girdi. O vakitten sonra öğlen namazını kılmak caizdir. İster ezan okunsun, ister okunmaz. Bu şu hadisten delil alınarak çıkartılmış. Hadis Abdullah İbni Amr'dan geliyor. Hadis şurada geçiyor. Müslim'in sahihinde tahric etmiş olduğu bir hadis. Vakti zuhur izâ zâleti şems. Öğlen namazının diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vakti güneş zâl ettiğinde aşağı doğru meylettiğinde ve kâne zillir racul ketûlihi mâ lem yahturul asr ve adamın gölgesi kendisi kadar olduğu zaman. Şimdi güneşin durumuna göre gölge ne oluyor? Büyüyor veya kısalıyor, öyle değil mi? Güneşin yani öğlen vaktinin girdiğinin alameti nedir? Kişi güneşi bir günde ayakta durduğunda gölgesi kendisi kadar ise, ne uzun ne eksikse, tam kendisi kadar ise o an anlayacak ki öğlen namazı vakti girmiş demektir. Nebi salasan böyle diyor. Hadis uzun devam ediyor. O diğer vakitleri de belirtiyor. Birazdan o vakitleri işledikçe o hadisi tekrar edeceğiz inşallah. Peki öğlen namazının son vakti bu başlangıcıydı. Güneşin ne yapmasıydı? Tepeden aşağı doğru meyletmesiydi. Peki son vakti öğlen namazının burada ihtilafe ehlil ilm, burada ilim ehli ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler. Ve asahhu'l akval, sözün en sahihi, en doğru olanı ise zilli şey misle usiva miktari zil hine zeval. Zeval sırasında bir şeyin, az önce bahsettiğimiz nokta, bir şeyin gölgesinin kendisiyle eşit olması. Yani bittiği an burası. başladığı an, güneşin meylettiği an, güneş meylediyor. Tam orta bittiği vakti de adamın gölgesinin tam kendisi kadar olduğu vakit. İşte bu iki zaman dilimi arasında öğlen namazı kılınır demişler. Bununla ilgili de Amr İbni Abese'den gelen gene hadisi delil getirmişler. Bu meselede onların kavli sahiptir. Diğer şaz görüşleri rivayet etmeye gerek yok. Bazıları şey demişler. İkindi vaktine kadardır demişler. Şimdi ikindinin bizim bildiğimiz ikindi vakti değil. Yani ondan sonrası için de öğlen vakti de demişler. Bu zayıf şaz bir görüştür. Tabi öğlen namazında bilinmesi gereken başka noktalar da var. Bir tanesi yüstehabbu tacile zuhru fi evvelil vakt. Zuhur namazı, yani öğlen namazının ilk vaktinde kılınmasında acele etmek. Bu nedir? Müstehaptır. Şu hadisten dolayı Cabir İbni Semure'den geliyor. Kal, kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusallil zuhur izâ eşşems. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Güneş tepeden meylettiği andan itibaren öğlen namazını eda ederdi. Bunda acele ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Müslümanlar bugünkü zaafıdır. Hadi şimdi kalkacağım, şimdi kalkacağım. Zaten cemaatle namaza gitmiyoruz tağut rejiminde imamlık yapanların arkasında namaz kılınmaz diye. Bizde bir sünnette şey başlıyor bu sefer. Problem başlıyor. Halbuki sünnete mutabık olan nedir? Acele etmektir. Namazı vaktinde kılmaktır. Ama şu noktalarda ise namazı tehir etmek müstehaptır. Hangi noktalar? İza iştettel har. Sıcak şiddetlendiği zaman. Ama tabi bunun illeti var. Neden bir illete bağlıyoruz? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin üstü açıktı değil mi? Suudi Arabistan kaç derece sıcaklık? 45-50 yüksek. Hararet çok fazla, sıcak çok fazla. Bu yüksek sıcaktan dolayı güneş tam tepede insanın beynini böyle kaynattığı anda toprak ne oluyor? Çok sıcak. Yani yazın plaja cahiliyesinde gidenler bilir, yürümek imkansızdır o vakitte plajda. Niye? Çok sıcaktır kum. Bu illetten dolayı ne yapıyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Namazı tehir ediyordu, geç kılıyordu. Aslında ilk önce ne dedik? Erken kılmak sünnettir. Ama böyle bir arız çıktığı anda namazı tehir etmek de sünnete mutabakattır. Çünkü şu hadisten dolayı Ebu Zer'den geliyor. Kal dedi ki kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Biz bir seferde nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik. Fe aradel müezzin en yüezzine zuhur. Müezzin öğlen namazının ezanını işte irad etme niyetlendi. Fe kale ebrit. Dedi ki biraz bırak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor. Bırak şu an yapma. Sümme erade en yüezzin. Tekrar ezan okumak istedi biraz vakit geçtikten sonra. Fekal ebrit. Bırak biraz daha soğuğa bırak. Yani biraz daha hava ne olsun? Ilıman olsun. O güneşin kızgınlığı geçsin. Toprak soğusun. O toprağın kızgınlığı geçsin. Ondan sonra kılalım dedi. Merraten ev selate. İki veya üç defa bu tekrarlandı. Hatta ra'ayna fittulul. Sümme kal şiddetul har min fihi cehennem. O sıcağın şiddeti ne? Cehennemin nefesidir. Hani hadis var ya, en sıcak yaz günüyle en soğuk kış günü ne? Cehennemin iki nefes almasından kaynaklanan sıcak ve soğukluktu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Her fe ebridu bis salah. Eğer diyor namaz eğer sıcaklık şiddetlenirse namazı ne yapın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Geciktirin. Soğuk olduğu vakte bırakın. Tabi bugün böyle bir sünneti uygulamamız mümkün değil ama. Onu söyleyeyim yani. Biz hani kapalı yerlerde namaz kılıyoruz şehirde. Böyle bir sünneti tatbik etmek ancak dağda olur. Dağa çıkan Müslümanlar var. Onlar oradayken işte eğer çok sıcaksa toprak, öğlen namazını tehir etmeleri müstehaptır, sünnete mutabakattır. Bu öğlen namazıyla ilgili bilgiler. Şimdi salatul asr, ikindi namazı. Ne zamandır vakti, ne zaman girer, ne zaman çıkar. Ve huve ahiru saatin nehar, günün son vakitleridir bu. Salatul asr hiye allati tecibu bi duhul vaktil asr tusamma salatul vusta. İkindi namazı orta namaz olarak isimlendirilmiş. Niye? Günün ortası ya. Şimdi güneş tepeye çıktı. Tam tepedeydi. Şimdi ortaya geldi. Ne yapacak? Batacak, değil mi? Günün neyi? Tam ortası. Bu yüzden orta namaz olarak isimlendirilmiş. Allah ayette diyor ki: "Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi qanitin." Özellikle ne yapın? Orta namazı koruyun. Bazı müfessirler bu ayetin tefsirinde orta namaz için sabah namazı deseler de bu zayıf bir görüştür. Şimdi hadis gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orta namazın ikindi namazı olduğunu söylüyor. Sahih görüş orta namazın ikindi namazı olduğudur ve onu kılmayanın bütün gün amellerden hüsran olmuştur. Hadisler bu meselede gelecek inşallah. Ne zaman peki ikindi namazın ilk vakti? İza sara zilli şey misluhu inde cumhuru hilafen li Ebi Hanife fil meşhur. Ebu Hanife gene burada muhalefet etmiş cumhura. O başka bir tanım getiriyor ama cumhurun yanında da o gölgesi tam kendisi kadar oldu ya. O vakit artık gölgesi biraz daha şey olmaya başladığında, kısalmaya başladığında ne oluyor? İkindinin vakti uzamaya girmiş. Pardon, uzamaya, özür dilerim. Uzamaya başladığında ne oluyor? İkindinin vakti girmiş oluyor. O tam kendisinden biraz daha geçtiği zaman. O vakit ikindi namazının girdiği vakit. Ebu Hanife burada muhalefet etmiş. Başka bir tanım yapmış. Ama cumhurun kavli bizim için mercuh olan, tercih edilen görüştür. Şimdi ikindinin çıkış vaktiyle ilgili biraz böyle hadisler taarut gibi gelmiş. Yani birbirine zıtmış gibi görünüyor. Ne zaman çıktığına dair. Ama tabii ki mesele açık. Racih olan görüş gene ne? Güneşin artık battığı vakit, akşam namazının gittiği vakit, ikindi vaktinin son vakti. Bu nasıl bilinecek? Birazdan gelecek. Şimdi hadiste ve yukrahu tehiri ile mâ bâde verkeli gayri özür. Şimdi ikindi namazının özür olmadan tehir edilmesi, geciktirilmesi nedir? Kerih görülmüş ulema tarafından. Niye? Münafığın namazıdır bu, öyle değil mi? Münafık ne yapar? Oturur oturur oturur. Artık kerahat vakti girdiğinde, birazdan o vakitlerin de teferruatı gelecek. Kerahat vakti dediğimiz namazın kılınmasının kerih görüldüğü vakitler geldiği zaman kalkar namaza durar. Tavuk yem toplar gibi hızlı bir şekilde namazını kılar. O yüzden ikindi namazını gene öğlen namazı gibi vaktinde kılmak müstehaptır. Özür haricinde bunu yapmak ne olur? Mekruh olur, kerih görülmüş. Ama özür olursa tabii ki kılınır. Kerahat vakti dahi olsa. Şimdi kale dedi ki Enes radıyallahu anh, semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, tilke salatel münafık. Şu namaz münafığın namazıdır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yeclisu ve yukarribu şems. Oturur, artık güneş yaklaşmıştır batmaya. Hatta izâ kânet beyne karney şeytan. Ta ki güneş şeytanın iki boynuzları arasındadır o anda. Gâme kalkar fene karahe erba'an. Dört rekat namaz kılar. Ama nasıl? Az önce dediğimiz gibi tavuk yemin toplar gibi. La yezkurullaha illa kalile. Allah'a da çok az zikreder. Niye? Hızlı kılınca zikirde ne olacak sonuçta? Az olacak. Sonuçta Kur'an'da okunan kıraat uzun oldukça Allah'ın zikri daha fazla geçecek. Bu sefer hızlı hızlı kılınca rükular azalacak, secdeler azalacak. Zikir dolayısıyla azalacağı için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu münafığın namazıdır diyor. Hadisi Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai ne yapmışlar? Tahric etmişler. Hadis kavi bir hadis, güçlü bir hadis. Gene dediğimiz gibi ikindi namazının erken kılınması müstehaptır. Enes radıyallahu anh'dan şöyle geliyor gene başka bir hadis. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallil asr. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kılardı. Ve şemsi murtafi'a. Güneş de yüksek bir durumdaydı. Aleykümselam. Feyezhebu zahibu iler evali. Gidici bir yolcu bir adam Medine'nin dışına giderdi. Evali dedi çevresi, yani Medine'nin dışında olan bir bölgeye. Feyetihim ve şemsi murtafi'an. Adam geri dönerdi o kadar uzak yoldan. Güneş hala yüksekteydi yani. Daha böyle batmaya falan şey, hani akşam namazının vakti girmemiş, kerahat vakti girmemiş. Güneş hala yüksekti. Nebi sallallahu bu kadar erken kılarmış ikindi namazını. İşte bu yüzden, bu hadisten dolayı ikindi namazını ne yapmak? Erken kılmakta müstehaptır. Nebi sallallahu aleyhi başka bir hadiste diyor ki men terke salatul asr, kim ikindi namazını terk ederse fakat habite ameluh, amelinin hepsi boşa gitmiştir diyor. O yüzden Allah hafizu ala salavati ve salatul usta diyor. Orta namazları koruyun diyor. Sebebi çünkü öğlen namaz, ikindi namazını kaçırmak bütün günkü ameli ne yapmak? Mahvetmek, boşa götürmek demektir. Neden? İnsanlar o saatlerde neyle iştigal ediyor çoğunluğu? İşle, dünyalık işlerle. Dünyalık işler sebebiyle Allah'ın zikrinden o vakitte yüz çevirmek, Allah muhafaza, bütün günkü amelleri yok ediyor. İşte bu ikindi namazının korunmasına dair Kur'an ve sünnette çok nas gelmiş. Bir tanesi bu okuduğum ayetti. O ayet de Bakara suresi 238. ayet. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şey biliyorsunuz meşhur Hendek günü Ahzab savaşında ne yapıyorlar? İkindi namazını kaçırıyorlar. Şugulûne anis salâtil vusta As-salatul asr. Bizi orta namazdan alıkoydular diyor. O da ikindi namazı. Hadiste bizi orta namazdan alıkoydular. Bu delilden dolayı zaten ayetteki tefsir ikindi namazda tefsiri sağlam isabetli görüştür. Bu hadiste Buhari ve Müslim'in tahric ettiği hadis. Anil Gıfari radıyallahu anhu şöyle dedi. Kal salle bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el asr. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdı. Fekal dedi ki inne hazi salat uridet ala men kana min qablikum fedayyuha. Bu ikindi namazı sizden önceki ümmetlere ne oldu? Arz edildi. Onlar da bununla emrolundular ama onlar ne yaptılar? Onu zayi ettiler. İkindi namazını zayi ettiler. Onda gevşeklik gösterdiler. فَمَنْ حَافِظْ عَلَيْهَا kim bunu korur ise كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ onun ecri iki kere verilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İkindi namazına teşvik bu kadar büyük. Yani Allah'ın dininde ikindi namazı bu kadar ehem bir mesele, önemli bir mesele. Bu hadiste Müslim'in tahric ettiği hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. لَنْ يَلِجُ النَّارُ أَحَدُ صَلَّ قَبْلَ طُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا güneş batarken ve doğarken namaz kılana ateş dokunmaz. Yani buradaki kastı el-fecr vel-asr. Sabah ve ikindi namazı. Bu iki namazı Müslüman korursa Allah'ın izniyle ateş ona dokunmayacaktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbnül Kayyım'ın güzel bir açıklaması var burada. Bu meseleyle alakalı vallazi yuzhiru fil hadis hadiste az önce geçen hadiste zahir olan şudur ki vallahu alem bi muradi rasulihi Allah Resulü'nün muradını daha iyi bilir diyor. Enne terkun nev'an bu namazı terk etmek iki çeşittir diyor. Terkun kulli la yusalliha ebeden yani ikindiyi tamamen terk etmiş hiç kılmıyor. Bir böyle bir terk var. Fe za yuhbitul amel cemiaha. Yani bu amelin tamamını ne yapar? Götürür, boşa götürür. وَتَرَكَ مُعَيَّنْ فِي يَوْمْ مُعَيَّنْ yani muayyen belirli bir gün terk ediyor, belirli bir gün terk etmiyor. Bu şekilde bir terk söz konusu, başka bir çeşit. فَاَذَا يُحْبِتُ عَمَلُ ذَٰلِكَ الْيَوْمْ bu amel ise sadece o günün amelini şey yapar diyor. Boşa götürür. Yani İbnül Kayyım şunu anlatmaya çalışıyor. Bir adam bütün namazları kılıyor ama hep ikindi namazlarını aksatıyor. Bu adamın bütün günler yaptığı ameller boşa gider diyor. Ama bir adam mesela bir gün ikindi namazını kaçırmış. Ertesi gün kılmış, 2-3 gün devam etmiş kılmaya, 13 günden sonra terk etmiş. Bu sadece terk ettiği günlerdeki amelini boşa götürür diyor. Ondan sonra Allah'ın şu kavlini okuyor kendisi. Yani şundan hani bu hadis diyor Kur'an'la çelişkili değildir. Burada mealciler bize bir şüpheyle gelebilirler. Ya nasıl olur insan işlediği amel işlemediği bir amelden dolayı boşa mı gider? Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman edenler sadakalarınızı ezayla minnetle boşa götürmeyin. Yani adama sadaka vermişsin. Ben sana sadaka vermiştim unuttun mu falan diyorsun. Adama ne yapıyorsun? Minnet ediyorsun. Ne oldu bu amel? Boşa gitti. Halbuki ilk başta kim için yapılmıştı? Allah rızası için yapılmıştı. Sonradan ameline riya karıştırdın, eziyet karıştırdın, minnet karıştırdığın için ne oldu amel? Boşa gitti. Bu yüzden bu hadisle Kur'an arasında bir tezatlık yoktur. Veya şu ayette olduğu gibi ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartmayın. Ve la techeru lehu bil kavl. Sözle onun önüne geçmeyin diyor. Ke cehri ba'dikum li ba'd. Bir kısmınızın önüne geçtiği gibi. En tahbata amalukum. Sizin amellerinizin hepsi ne olur? Boşa gider. Ve entum la teş'urun. Siz de bunun farkına varmazsınız. Yani farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Sırf neden? Nebinin sesinin üzerine sesinizi çıkarttığınız için. Bir sahabe ne yapıyor? Peygamberin yanına gitmiyor sırf bu ayet indiği zaman. Niye? Benim sesim yüksektir diyor. Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem yanında konuşurken biraz yüksek çıkıyor. Amellerim boşa gider diye korkuyorum diyor. Sonra burada öyle olmadığı izahında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bulunca yanına çağırttırıyor. Bu ayetle neyi gösteriyor? İnsan hayırlı amel de işlese bazı işlediği şerli ameller ne yapar? Hayırlı amelleri götürür. Bu da Müslümanın ya bu küçük günahtır, bu işte şöyledir, böyledir diyerekten hafife almaması her kötülüğü. Şu kadar dahi olsa her kötülüğü hafife almaması gerektiğini yaptığı bazı kötülüklerin o müminin bütün iyi amellerini de boşa götüreceğinin delilidir bu. Başka bir hadiste bir adam cehenneme atılıyor ama bu adamın gece namazı var, orucu var. zekatı var, sadakası var. Adamın nafile ibadeti dolu, bu adam cehenneme giriyor. Hadiste. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın halini anlatırken, bu adam diyor insanlar içinde farklıydı, insanlardan ayrı kaldığında bir günah işlerdi diyor. O günahtan dolayı Allah bütün amellerini boşa götürmüş. İşlediği o amelden dolayı. Gizlide işlediği bir amelden dolayı. İnsanlar arasında değil. Bazen nafile de işliyor. Ama Allah'ı o kadar gazaplandırmış ki o gözünde ufak olan amelle. Allah iyi amellerin hepsinde diyor ki hadiste paramparça olur. O dağlar gibi amellerin hepsi toz buz olur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah böyle bir durumdan bizi korusun. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah azze ve celle ikindi namazının önemine ne yapmışlardır? Vurguda bulunmuşlardır. Evet. İkindi namazı böyleydi. Salat-ı Maghrib, akşam namazı, biliyorsunuz bu da güneşin battığı an. İza gâbet, güneş kaybolduğu anda, öyle değil mi? Şimdi güneş sararır. Bilmiyorum, hiç dikkat ettiniz mi de, güneşe dikkat edenler bilirler. Güneş ikindide akşamdan önce, batmadan önce kızarmaya, sararmaya başlar. Artık öyle bir nokta iner, bakarsın ki güneş hiç kalmamıştır. Güneş bitmiş. İşte bu an akşam namazının girdiği andır. Güneşin tamamen kaybolduğu, görünmez olduğu haldir. Bu noktada icma var. Burada ihtilaf yok yani. Bu ilk giriş vaktiyle alakalı. Peki akşam namazının çıkış vakti, gene burada ihtilaf söz konusu. İhtilaf-ı ehlil ilm burada. İki kavil üzere, iki görüş üzere ihtilaf ettiler. Birincisi, enne lil maghrib vakten vahiden. Maghribin, yani akşam namazının bir vakti vardır dediler. Ba'del hurubu bi kadri ma yatataharul musalli ve yassuru avratahu ve yu'azzin ve yuqimu lissalah. Dediler ki akşam namazının vakti, ezanın çıkıp okunması, sonra adamın gidip abdest alması, namazı kılması, namaz ikame etmeleri. Vakit budur dediler. Yani çok kısa tutmuşlar. Bu kimin görüşü? Malik, Evzai ve Şafii'nin görüşü. Onlar bu görüşe gitmişler. Ve bazı hüccet olarak kendilerine hadis getiriyorlar. Cibril hadisi var. Onu getiriyorlar. Ondan sonra başka bir hadisi daha getiriyorlar. Ama kuvvetli değil. Efendim ikincisi ise ahiru ila en yagibe şafak. Şafak denen bir şey var. Şafağın gökte kaybolduğu andır. O şafak da bilmiyorum. Aranızda bu ilmi bilen var mı? Renk, yani gökte renkler olur. Bazı renkler olur. Şafak denen o şey görüldüğü anda artık şey oluyor. Kaybolduğu anda akşam namazı vakti bitiyor. Bu da kimin görüşü? Bu cumhurun görüşü. Fevri, İmam Ahmet, İshak İbni Rahavay, Ashabur Ra'i. Yani rey ehlinin ashabının görüşü de bu. Şafii'nin, İmam Şafii'ye kendisini müntesip kılan bazı imamların görüşü ve İmam Nevevi de bu görüşü tercih etmiş. İbn-i Münzir aynı şekilde ve sahih olan görüş de bu. Delili de şu hadis, İbn-i Amur'dan gelen merfu bir hadis. وَوَقْتُ الصَّلَاتِ الْمَغْرِبْ مَا لَمْ يَغِيبُ الشَّفَقِ. Akşam namazının vakti şafağın kaybolduğu, kaybolmadığı vakittir. Şafak kaybolduğu anda, o gökteki şafak kaybolduğu anda akşam namazı vakti ne olmuştur? Bitmiştir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer bir iki hadis daha var. Ama hepsi neye işaret ediyor? Şafak kaybolduğu anda akşam namazının bittiğine delalet ediyor. Müstehap olan bazı noktalar var akşam yemeğiyle alakalı. Hadis-i Enes radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh'dan gelen şöyle bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قال اِذَا قُدِّمُ الْاِشَى. Eğer akşam namazınız erken hazırlandıysa فَبْدَعُوا بِهِ. Onunla başlayın. قَبْلَ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ. Akşam namazından önce ne yapın? Yemeği yiyin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تُعَجَّلُوا عَنْ اِشَائِكُمْ. Akşam yemeğinde de acele etmeyin. Hani namaz kılacağız diye hızlı hızlı yemeğe gayret etmeyin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis nerede geçmiş? Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği, müttefakun aleyh olan sağlam bir hadis. Bu da neyi gösterir zaten? Bu bizim racih dediğimiz görüşün doğruluğuna delalet eder. Çünkü hani düşün, adam ağır ağır yemek yiyecek, kalkacak, namaz kılacak. Bu ciddi bir vakit ister. Demek ki akşam namazının vakti bu kadar kısa değil. O birinci görüşü savunanların dediği gibi. Gene başka bir hadis, gene farklı bir lafıza geliyor. İzâ ukimetu salati ve hadaral işe. Eğer namaza kametlenirse ve yemek de hazırsa, diyor ki febdâu bil işe. İslam'ın rahmetine bakın, akşam yemeğini yiyin diyor. Siz bırakın şeyi. Namazı. Bununla ilgili hadisler var İbn Ömer'den falan. Yani yemek yerken ne yapıyorlar? Namaza gitmiyorlar. İlk önce yemeklerini tamamlıyorlar. Çünkü neden? Huşuyu etkilemesinden dolayı. Yani insan namazdayken aklında karnı aç olduğu için yemeği düşüneceğinden dolayı adamlar ne yapıyorlar şimdi şeyde Ramazan'da? Önce namazı kılalım, aradan çıksın, ondan sonra işte iftar yaparız. Bu sünnete muhalefettir. İftarda acele edilir. İlk önce iftar yapılır, ondan sonra namaz kılınır. Gene Muaz radıyallahu anh'dan gelen bir hadis var. Ennehu kâne yusallim mâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem el-maghrib sümme yârciu ilâ kavmihi feyüemmimuhum. Muaz radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber akşam namazı kılarmış. Sonra kavminin yanına gidermiş. Onlara imamlık yaparmış. Bunda neye delil var? Yani ben burada mesela akşam namazını kıldırdım. Yukarıda bir cemaat daha var. Yanlarına gidersem onlara gene akşam namazını kıldırabilirim. Çünkü Muaz radıyallahu anh böyle yapmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber akşam namazını kılmasına rağmen gitmiş kavmine, kendisi nafile kılıyor ama kavim ne kılıyor? Farz kılıyor. Bu da neyi gösterir? Mesela burada bir Müslüman nafile namaza durmuş. Ben içeri girdim, farzı kılmamışım. Herkes bitirmiş farzı. O arkadaş yatsı namazının son iki sünnetini kılıyor. Ben omuzuna dokunuyorum. Allahu Akbar deyip tekbir alıp yanına duruyorum. Onunla beraber o da bu sefer kıraatını cehri yapmaya başlayacak o dakikadan sonra. Mesela iki rekatı beraber kıldılar. O selam verdi, nafileden çıktı ya, bu farzına kalkıp devam edecek. Bunun cevazına delil vardır bu hadiste. Müstehap olan akşam namazıyla ilgili akşam namazının acele edilmesi akşam namazında, bu da müstehap olan bir durum. Rafi'den geliyor hadis. قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله. Biz diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le akşam namazını kılardık. Ondan sonra dağılırdık. Bizden biri işte bakardı ki herkes yerinden dağılmış, herkes işini gücünü yapıyor. Yani yatsı namazına kadar birçok işi görebilecekleri ne var? Vakit var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acele, hızlı bir şekilde eğer yemek hazır değilse ne yapardı? Namazı bir an önce kılar, aradan çıkartırdı. Salatül işe, yatsı namazı vakti. Yatsı namazının vakti ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor? Ne dedik akşam namazı için? Şafağın kaybolduğu an dedik. Şafak kaybolduktan sonra ne başlıyor bu sefer? Yatsı namazının vakti başlıyor. Başlangıç vakti bu. Burada icma var. Yani bu yatsı namazının başlangıç vaktiyle ilgili ilim ehli arasında icma var. İhtilaf yok. Fakat şafağın tanımında ihtilaf gene düşmüş. Cumhurun görüşü, o kızarıklık var ya, o kızarıklığın, kırmızılığın, gökte, o siyah gökte bir kırmızılık var. O kırmızı çizginin yok olması cumhurun yanında. Gökte, siyah gökte kırmızı çizginin yok olması, şafağın yok olması demek. Racih görüşte, cumhurun görüşü de bu. Gene Ebu Hanife muhalefet etmiş. O kırmızılıktan sonra beyazın görünmesidir demiş. Vallahu alem. Peki son vakti ne zaman? İşte burada zaten asıl mesele burası. İhtilafın düştüğü mesele. Hani ne zamana kadar? Sabah namazına kadar mı? Yoksa gecenin belli bir vaktine kadar mı? Burada alimler üç görüşe gitmişler. Şimdi hepsinin delilleriyle getireceğiz inşallah. El evvel, birincisi, ahiru ila thulusul leyl. Demişler ki son vakti gecenin üçte biridir demişler. Yani yatsı namazının son vakti gecenin üçte biri. Peki gecenin üçte biri nasıl ölçülür? Şimdi bugün güneş kaçta battı? 6:20 geçe battı. Sabah kaçta güneş doğuyor? 6'da. Kaç saat? 12 saat. Ne yapıyorsun? 12'yi 3'e bölüyorsun. Ne yapar o da? 4 yapar değil mi? Yani gecenin 3'te 1'i demek 6'dan 4 saat önce demek. 2 saat. 8 saat önce. 3'te 1'i. 8 saat önce 3'te 1'lik kısmı. 4 saat sonra 6'dan sonra 4 saat sonra 6'dan. Gece, tamam, şimdi dur, hadisi getireyim, anlaşacağız inşallah. Bu İmam Şafii'nin yeni mezhebindeki görüşü. Şimdi yeni mezhebi ne demek? İmam Şafii bir dönem Kahire'deydi. Sonra Bağdat'a gitti. Ebu Hanife'nin talebesi İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'den ders aldı. İctihadlarını yenildi. Onun için ne diyorlar? Mezhebul Kadim ve Mezhebul Cedid. İmam Şafii'nin yeni içtihadına göre bu. Gecenin 3'te 1'lik kısmına kadar yatsın namazı. 3.30'da. 3.30'da. Ben öyle biliyorum yani. Benim bildiğim 3.30'a, 4'e kadar. Yani 6'dan 4 saat önceye kadar. Gecenin 3'te 1'lik kısmı. Gecenin 3'te 2'si oluyor. Son üçte biri. Son üçte biri. Bu Ebu Hanife'nin gene görüşü ve İmam Malik'in görüşü. Gecenin üçte birlik kısmına kadar olduğuna dair görüş. Yani imsak vaktine denk geliyor. Onların hücceti şu hadis, imameden gelen. Ennehu sallaha bin nebi sasan fil yevmü s-sani thulusun leyh. Cebrail peygambere namaz kıldırıyor ilk gece. Gecenin üçte birlik vaktinde. Yani o kadar gece ilerlemiş. O zaman Cebrail peygambere namaz, biliyorsunuz dini. Cebrail aleyhisselama, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam öğretiyordu. O da bize öğretiyordu. Cebrail aleyhisselam yatsı namazını gecenin üçte birine kadar bekletmiş. Öyle kıldırmış nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. En güçlü delilleri bu zaten. İkinci grup ise demişler ki nisful leyl, gecenin yarısına kadar. Gece yarısı. 12 saatin yarısı 6. Yani 6'dan 6 saat geri saat 12'ye kadar demişler. Bu kimin görüşü? Sevri ve İbnül Mübarek, Abdullah İbnül Mübarek ve İshak İbnül Rahavay ve Ebu Sevrin ve İmam Şafii'nin eski mezhebindeki görüşü bu. Onlar da şöyle bir hadis getiriyor. İbn Hazm da bunlardan bu meselede. Gecenin yarısına kadardır diyenlerden. Abdullah İbn Amr'dan geliyor. Ve vaktul işe ila nisful leylul afsad. Demiş ki, hadiste diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazının vakti ise gecenin ortasına yarısına kadardır diyor hadiste. Ve başka bir hadis var Enes'ten gelen. Akharan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salatil işe ila nisful leyl. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akşam yatsı namazını gecenin yarısına kadar tehir etti diyor Enes radıyallahu anh. Şimdi bunlar arasında tercih yapacağız. Ben ilk önce görüşleri anlatıyorum. Hangisinin doğru olduğunu, nasıl yorumlanması gerektiğini. Üçüncü görüş ise اَخِرِهُ تُلُعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ. Doğru fecrin doğuşuna kadar vakti vardır demişler. Doğru fecir. Şimdi ne demek doğru fecir? Fecir iki tanedir. فَجْرُ الصَّادِقِ وَفَجْرُ الْكَذِبِ. Yalancı fecir ve doğru olan fecir. Yani sabah namazının vakti girdiği zaman ufukta bir beyazlıktır o. Ufukta görülen bir beyazlıktır. Ama iki çeşittir. Böyle bir, gök biraz beyazlaşmaya başlar ama o fecir değildir. Birinci görünen beyazlık. Tam bir çizgi görünür. İşte fecr-ü sadık denen gerçek fecir odur. Siyeplik beyaz iplikten ayrıldığı zaman diyor ya. Kasıt budur. İşte fecir odur. O beyaz çizgidir ufukta görünen. İşte demişler ki onlar da yatsı namazının vakti en son orada bitiyor demişler. Üçüncü grup. Bunu söyleyenler kim? Ata İbni Abbas'ın talebesi, Tavus, İkrime ve Davud el-Zahiri. Gene İbni Abbas ve Ebu Hureyre'den bu görüşe gittiklerine dair rivayetler yapılmış. İbnül Munzir aynı şekilde bu görüşü tercih etmişler. Şimdi Nebi Salsam şöyle diyor hadiste. لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَا اَخَّرْتَ الْاِشَاءَ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. Eğer ümmetime hani şey olmayacağını bilseydim, zahmetli, meşakkatli bir iş gelmeyeceğini, olacağını bilseydim diyor. Namazı ne yapmalarını emrederdim? Gecenin yarısına kadar tehir etmelerini emrederdim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor. Bir gece o kadar bekliyor ki sahabe onu, ta ki mescitteki sahabelerin hepsi horulduyacak kadar uyuyorlar. Fekarca fesalle, sonra çıktı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırdı. Dedi ki innehu levaktuha. İşte yatsı namazının vakti budur dedi. Levla en eşukka ala ümmeti. Ama ümmetime ağır gelmeseydi böyle yapardım. Onu istisnai bir gecede yapmış. Her zaman bu halde değildi. Bir gece sahabeyi bu kadar bekletmiş. Onun vakti budur demiş. Ama ümmetime ağır geldiği için ben bunu bu şekilde yapmıyorum diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve buna benzer bütün hadisler neyi gösteriyor sonuç olarak? Yani aslında her namazın vakti nedir? Diğer namazın vakti girene kadardır. Öyle değil mi? Ama sabah namazının vakti, şimdi birazdan o mesele de gelecek. Güneş doğana kadar mı? Aslında güneş doğana kadar. Ama öğlene kadar da sabah namazını kılabilir. Birazdan hadis gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyuyakalıyor orduyla beraber. Ne yapıyorlar? Güneş doğduktan çok çok sonra sabah namazını kılıyorlar sünnetiyle beraber. Demek ki bir namazın vaktinin bir zamana kadar olması demek illa o vakte kadar bekletmemiz manasına gelmez. Yani en hayırlısı bu görüşler içinde en geç gecenin üçte birine kadar. Bir vakit olduğu, bu vakte kadar kılınabileceği ama Eftal olan gecenin ortasında kılmak oldu. Çünkü Nebi sallallahu innehu levaktua diyor. İşte onun vakti budur diyor. O kadar bekletiyor. Gecenin ortasına kadar abi Müslüman da 12'yi geçirmiş. 2'ye kalmış. 2.30'a 3'e kalmış namazı. Bu Müslümanın namazı da sahihtir. Çünkü vakti ne zamana kadardır? O zamana kadardır. Gene yatsı namazında müstahap olan mesele tehir etmek. Geciktirmek meselesidir. Yatsı namazını geciktirerek kılmak, erken kılmamak. Bu da birçok haber var sahip bu meselede. İlim ehlinin çoğunun mezhebi budur. Yatsı namazını geçirmektir. Sahabeden ve tabiinden. Birçokları bu görüşe gitmişler. Ve min zelike bunlardan işte az önce okuduğumuz hadis ümmetime işte ağır gelmeyeceğini bilseydin diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُ الْاِشَاءِ اِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفَهُ Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsı namazının üçte birine, gecenin üçte birine ya da yarısına kadar geciktirmelerini emrederdim diyor. O yüzden yatsı namazını geç kılmak sünnete uygun olandır. Başka bir hadiste kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يُؤَخِّرُ الْاِشَاءَ اَحْيَانًا وَاَحْيَانًا يُؤَجِّلْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen geciktirirdi, bazen acele ederdi. Yani bazı haller olmuş ki geç kılmış, bazı haller olmuş ki peygamber erken vakitte yatsı namazını kılmış. وَيُقْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَد۪يثُ بَعْدَهَا Şimdi yatsı namazından önce uyumak ve yatsı namazından sonra konuşmak mekruh görülmüş alimler tarafından. Öncesinde uyumak neden mekruh görülmüş? Olur ki adam yatsı namazını uyuyarak geçirir ta sabahleyin uyanır diye. Peki sonra konuşmak çok fazla lakır diye muhabbete dalaraktan sabah namazını kaçırmaktan teheccüd namazından geri kalmaktan o hayatımızda yok da sabah namazını kaçırmaktan geri kalır diye o yüzden yatsı namazından sonra konuşmayı ne yapmışlar? Mekruh görmüşler. Ebu Berza'dan gelen hadis var. Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yukrahun nevvü kablel işâ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı kerih görürdü. Vel hadisi bâdehe yatsı namazından sonra konuşmayı da kerih görüyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği bir hadis. İlletlerini belirttik zaten. Hani sabah namazını ve yatsı namazını kaçırmak nedeniyle böyle bir yasaklama gelmiş. Ama başka hadis var. Zaruret halinde ne yapabilir Müslüman? Yatsı namazını kıldıktan sonra da konuşabilir. Şöyle diyor hadiste. Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusmiru ma Ebu Bekir ve Ömer fi emrin min umuril muslimin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'le yatsı namazından sonra Müslümanların işlerinden bir işi istişare ederdi. Konuşurdu. Fikir alışverişinde bulunurdu. Hani devletin önemli işleri olunca ne yapıyorlarmış? Oturup konuşuyorlarmış. Bu yatsı namazıyla ilgiliydi. Sabah namazıyla biraz uzun oldu. Bitireceğim şimdi sabah namazıyla inşallah. Salatul fecr. El fecr fil asl huve şefak. Az önce söylediğimiz vel muradu bihi dev'is sabah. Sabah o ışığı görmektir. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılması meselesi var ya. Tabi o bu giriş vakti bitmesi şimdi gelecek. Vel fecru isnen, fecir iki çeşittir diyor. El fecrul evvel el kazib. Birinci fecir yalancı şeydir. Fecirdir. Bununla şey olmaz. Bununla amel edilmez. El fecrul sani ikincisi sadık olan, doğru olan fecirdir. O da beyazlığın devamlı olması. Ufuktaki beyazlığın devamlı olması. Şimdi güneş ilk doğarken gökte bir beyazlık olur. Ama kaybolur. Bu sadık olan, doğru olan fecir ise gökteki o beyazlığın sürekli olmasıdır. İşte bu sebepten dolayı oruç tutarken bize erken sahur yaptırıyorlar. Müslümanlar. Yani ezan okunsa da 10-15 dakika daha var. Emin olun yani. Biz bunu bizzat kendimiz gözlemledik ve birçok Arap şeyh bu noktada fetva veriyor. Ben Mısır'dayken mescitte Selefi Müslümanlar ezan okunduktan 15 dakika sonraya kadar yiyorlardı yani. Siz de mesela uyandınız ezan okunuyor, vay geç kaldık demeyin, oturun rahat rahat yemeğinizi yiyin Ramazan'da. Zaten öyledir, iki ezanladır. Fecrin işte son bulduğu vakit, burada icma var. Güneşin artık doğduğu, çıktığı vakit. Peki sabah namazı erken mi kılınması lazım yoksa gecikmesi mi lazım? Burada iki görüş belirtilmiş. Çünkü bununla delalet eden iki yönde de hadis var. En doğrusunu Allah bilir. Birinci görüş işte sabah namazının çok erken vakitte kılınması. Daha vaktin ilk girdiği zamanlarda kılınması. Kunna nisal mu'minat, biz diyor Müslüman kadınlardık. Yüşhidûne me'annebi sallallahu aleyhi ve sellem salatil fecr. Peygamberle beraber sabah namazı kılmışlar. ve üzerlerinde örtüler var. Evlerine dönüyorlar. La yarifuhunne ahadun min al-ghalas. O namazdan çıkan Müslümanlardan hiç kimse onların kim olduğunu tanıyamıyordu. Hani ışık lazım ya tanınmaları için. Düşünün yani sabaha o kadar uzak. O kadar karanlık bir vakitte ne yapmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Sabah namazını kılmış. Başka bir hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor sabah namazını kıldık diyor. Enes radıyallahu anh Zeyd bin Sabit'ten geliyor. O ondan naklediyor hadisi. Zeyd bin Sabit diyor ki biz peygamberle namaz kıldık. 50 tane ayet okudu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 50 ayet öyle basit bir şey değil ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı biliyorsunuz. Yavaş yavaş ağır ağır her ayette dura dura okurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden sabah namazı ne olur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis neyi gösteriyor? Erken vakitte kılmış. Diğer ikinci grup ise ne dediler? Biraz şey yapmak lazım, tehir etmek lazım. Güneş doğana doğru kılmak lazım dediler. Onlar da bazı hadisler getirdiler. Ama erken kılmak kimin fiili? Raşid halifelerin fiili. Yani dört halife ne yapmışlar sabah namazını halka? Müslümanlara erken kıldırmışlar. Ne diyor Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem? فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sizden kim çok yaşarsa çok çok ihtilaf görecek. فَاَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ. Size tavsiyem sünnetim ve sünneti hulefel raşidine mehdiyin. Ve raşid halifelerimin sünnetine yoluna tabi olmalarınızdır. Bu hadisten dolayı kimin uygulaması daha sünnete yakın görünüyor? Erken kılanların uygulaması sünnete daha yakın. İnşallah diğer meseleye geçiyor. Ona da devam edeceğiz. Sonuç olarak sabah namazı vakti nedir? Erken kılmak peygamberin sünnetine daha uygun olan sünnettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Buhari'de geçiyor rivayet gene. Ordusuyla beraber bir yerde geceleyince bir tane sahabeyi bekçi bırakıyorlar. O da uyuyakalıyor. Uyandıklarında güneş bir mızrak boyu çıkmıştı diyor hadiste. Orada şey getiriyorlar. Tekbir getiriyor uyananlar. Sonra bütün ordu kalkınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkın burada şeytanlar var. İleriye gidelim diyor. İleride ordusuna abdest almayı ve abdest aldıktan sonra sabah namazının sünnetini ve farzını cemaatle kılacak şekilde sabah namazını eda ediyorlar. Yani sabah namazının bittiği vakitte neresi? Öğlen namazı aslında. Öğlen namazına kadar vakti var ama tabii özür olursa. Özürsüz bir şekilde son vakti güneşin doğuşuna kadardır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke.